الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے کاری زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور تقوی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اجر عظیم ہے. اس آیت کریمہ میں ان زخمی صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور اس کی فوج کا پیچھا کیا تھا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان اور مشرکین مکہ جنگ احد کے بعد جب واپس ہونے لگے تو کچھ دور جانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ مدینہ واپس جا کر مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہیں ڈرانے اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ مسلمان ابھی قوی ہیں اور کافروں کا صفایا کر سکتے ہیں، انہی صحابہ اکرام کو جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی اپنے ساتھ کافروں کا پیچھا کرنے کا حکم دیا. جابر بن عبداللہ واحد صحابی تھے جنہوں نے جنگ احد میں اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے باپ کے حکم سے شرکت نہیں کی تھی تاکہ ان کے باپ جنگ میں شریک ہو سکیں. انہیں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی کہ وہ ابو سفیان کا پیچھا کرنے میں شریک ہو سکتے ہیں. صحابہ اکرام نے اپنے نبی کے حکم پر لبیک کہا اور ہزار تکلیفوں اور زخموں کے باوجود ابو سفیان کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ ہمراہ الاسد پہنچ گئے جہاں معبد الخزائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابو سفیان کے پاس جا کر اسے مسلمانوں سے خوف دلائیں. ابو سفیان کو معبد کے اسلام لانے کا علم نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس محمد اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں خبر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو کسی طرح تمہیں پا لینا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں آ لیا تو تمہاری خیر نہیں. محمد کے وہ ساتھی جنہوں نے جنگ احد میں شرکت نہیں کی تھی وہ بھی ساتھ ہو گئے ہیں. ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے بس یہ ہے کہ تم لوگ جلد از جلد یہاں سے روانہ ہو جاؤ. چنانچہ وہ لوگ گھبرا کر مکہ کی طرف لوٹ گئے.